چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی پنج بپیرو کرازا اتوانی سطل کتر بینید باشه بارون، آوه که قراوی مکه، من او دره هنم با اوی بی خوینوا تو زور شیطی کشه چیه پیرین کچکم؟ تو سیر که، بارون آوه که قراوی که دایی که چیه؟ بارون راوماسیه که لیره؟ و دیاره سی زور لوزی رکتره که تو بگری بارون فرمو سپاس پیرین است ای پیوستان هیا و تا اتوانین است لیره بروین دیکا بله پریکوال است ایما او گی پیوست من هیا برویشتن توشه بخیره بکید لگشته کمان تو سگی کی باشید بارون بارون هیوا دارم تو وزل ماسیه که بینید لادی کلی رو دیاره؟ بله بله مو دیاره مالی زور لینیه راسته لوانه ایلادی ایکی بچوک بید ایره منالی زور لینیه دایکا زور بی خلکه که لبینینی جلی هندی سریان سرما بو بلام خلکی ایره هیچ گرنگی بو نادن اشتیکی سیره دیاره دایکه هیچ کسی کنه بتوا لدیه کچن سیره وا دیاره هیچ کسی کلی نیا سیرکا یک سیری ایمه اکد ابه چاوره بکن بزنین چیه بید بیویسته که هاور بکن بلیم ایمه وین اگرین ببی کوبونوی خلق سودی نیا با کمه چاوره بکن دایکا پیاوی کی اینی بو ایره دید پیاو اینی کن با دگمنوی ناگرین کچکم بخیر بین چی اکن لیرا اتوانم یارمتی تان بدم ایمه وی نگری گروکین بشارکان اگرین تاوکو وی نبگرین وی نگر احا امه ای بینم بلام خلکی لادیک ایمه لکشه کیوانین که بتوانن وی نلالای ایوه بگرن چون که حالیم باش نیا بو چی برزم لراستی پایزی پار نخوشی تاعون لم گنده بلا بویوه خلکی که زور لم گنده مردن لم کتایه نده بردوخ که زور ترسناک بو لششمانگی کتایه به تواوتی هموشتیگ لدست در چو اوه چجور نخوشیگ بوا نخوشی که تواو نزان رو بو چون که هیچ دکتوریگ لم نوته نیا نخوشکه تایشی برزی هیو بو ماوی هفته یک بردوام بی دموچاویان سوره بیتوا جستهیان لاوازو بهیزه بیتو پاشان امرن ای خواه نخوشی که چند ترسناک بو پیرکان و منالکان زور بخیرهی لپیشتاو ما نامردن برو دی پری کول دی خیراکا پاری کول دی خیراکا آی آه پیرینگان پیویز نکا او نپلبکی لاده که زور لئیما و دورا زنم با چی بارون اواره لوانه اشته که سرنزم به کشی بینی بید لوانه امشو لده رو بمینینه و دایکا به نیاز بین لده که بمینینه و لده نشینه دماوکن ابه چند اشته که قرز بو ببوین که هیچ دکتوری که نیه او راسته اگر دکتوری که باش باک می ببینی آیا دلیم چک ابوی او نه امرد بله تو راسته که چکم دایکا امیه ببین با دکتوری که باش بلام تو کچیه زنی افرد نتوانی ببی با دکتور بیستو ما هند یک دکتوری افرد هیا بلام تا هسته نمبینی وا دایکا زور قرصه ببی با دکتور بله لوانیم حال بید ببی اوی بچیتا قطاب خانه نتوانی ببی با دکتور بله کاتی که گشتی نمالی با پیرم او کاتی من نتوانم بچم با قطاب خانه باله بگومن دوال با پیر مکم بمنیره تا قطاب خانه که پزشکی تالوی بخوینم باشا استا پیوز نکه تو بریاری که لوشیوی بدهی نه خیر با دلنیایی و امیو ببم با دکتور ایوه دارم یرمتی و خلکانه بدم که ازاری که زور زوریان هیا شتی که باشه دای که کچه شیری نکم من امیویت بزودرین کات با پیرم ببینم باشا. ادوان بو اوی او ببینی کچکم هرچی اگر روب داد گرنگ نیا بلای منو دایکا من بیر لوا اکمو بزنم با پیرم چونا هسته کم با پیرم کسی کی باشو لباک مچید من بیر لوا اکمو که با پیرم کسی کی بتمن بید قجو سمیلی بتاوتی سپی بو بید من دلنیم که با پیرم کسی کی دولمنده بایه ابت جلکانی زور جوانو رکو پک بید. باشه ویش نی که من بیری لی اکمو هر که بینی تیگی با پیرت جوانک چکم دیکا من زور با پروشم با بینینی او چی بکم؟ ببی او نتوانین شور باکش دروز بکین دیکه بخرابی از نکش کوا ابو زیاتر اگه در بو مایا کاتیا که اوم تیه کرد خطای من بو دل نیام لبره او بو که زور خیره لده که من زیهشت ایمه پله من کلا روشنو رگا کش زور خراب بو هیچ نانیک من نیا هز بخرابی اکم اتوانی لیره او من دز بکوه؟ او محال پیرین من بدوی او اگرم دیکه چاوره که پیرین پیویست او بدوزمو پیش اوی دنیا تاریک بید باب گره اینو بلادی که بلان بو چی دی که تو هستن نکرد مالک هبو لپش دارکانی سر رگا که نم بینی باب گره اینو بو اوی پیرین چنیک لیره و دوره لوانه بتوانین پیش اوی تاریک ببی بگین اوی دلنیام او باشه بی اگر او جنبو دلنیام لوی او منده سکوی چون که مالی لبو بارون وره دره و خیراکا تو شبه هنه با پیره بکی دی بارون تیگه هشتم بارون تو ایمت اگه داره کرده و که اواریت بو اوی هست بروشنی اوکه بکین زور باشا تیگه هشتم تو اوه جاجارش دکی باشی شکیت لوو ببوره که ایمه بایخ من به تو ندا و اگه من لکره باشکانی تو نبو بارون او سی تا بارون دی خیراکا کاتی اوی مالکه در بکویت ایوانی دای که لوانی وابیت خیلی که دنیا تاریکه به چی کشه یکه؟ بارون امرو لسر خوینیه و ابزانم شتکی باشه بید بویا اواره دیکا لوانه مالکی دوزی بیتوا هرچنده لیره و نابین ره بلام دیکا لوانه ایم جوان سرمان نکرد به بویا نبینین شتیوانه به کچکم بارون هشتک دوزی اوه؟ دلنیام شتک دوزی و توا هر وکو پیش بینی ما کرد سیر کدی که او کسی که لپیش منو رای کاد دی خیراکا دی پریکول هیچ مالک لیره هیا؟ باله هیا مالی تویا؟ باله ایمنه لیره و نزیکا؟ باله، بالام کمک لیره و دوره شتیکی باشد هیا؟ بگو من شتیکی زور باشد ایکا کوری بچوک، ایما بدوی اوه اگرین ازانی لیکو هیا؟ اتوانین هندی اوه لمالکی اوه ور بگرین؟ اگر با پیرم لای آسایی به من کشم نیا والد بزنکت دوزی اوه؟ بله دوزی موه زور باشا ابید بخیر ایو با تندی میبستی توه نهیلی دوباره راب کن تیگه ایشتی والد؟ باشا با پیرا اوانه دوای اوه کن بیاندمه؟ ایم گشتیارین برای زکم. تکه امانوی هندی آومان بدیتی. باشه بیبن. زور سپاس دکین. با مولاتی تو آوکه ابین. فالت خیره بز نکب که خان وکو ایمش نانه خوی. باشه. و دیاره اما لطنه او منالو با پیری لی اجین. لوانی وابد. من آوکه دره هنم. دایکا ایم امشو لیر امینی نوا؟ بله. گواته پیویس من بای مولاتیان لیور گرین. باشا چونکه او زور بخیرهی چونه و مالکا کاتی اوم نبوداوی مولاتی لیبکم. گورم اتوانم بی مجوره و؟ فرمو اتوانی لجوره و قسکانت بکید. گورم ایم داوی مولات ما نکر لیره بمینی نوا. اگر ریگه من پی بده امشو لگالیس که که لیره امینی نوا. نخیر ریگر نابم. تنها اموی بزانم امشو ایوه لدره و چی اکن. آیا لناو گالیس که اخوان؟ بله. تو دای کد با تنهان؟ برایزم باکم شش من پیش استمرد. براستیش تیشی نخوشا. تکایا بیالا هنی در کوب کین و دروس کردنی خواردن اما نوی شربای برنج دروس بکین. دتوانن داری آگردانه که بکار بینن لطنیش خان و که دندراون. زور سپاس برازم. ببورک تکم مالک من بچو کود زیگه همو مانی تیا نابیتو. نه ایما راحتوی نگالیس که که بخوین. باشه ایوه بچوی اتن کتی بچوک. اچین بو فرانسا بولی با پیرم. او فرانسا ایوه گشدکم بچوینشی چند دور. هی وال لبارې فرانسا و هیڅ ازانی نه هیڅ نه ازانم هر وه وال د سالي رابردو دای کو باو شید دز داو براستی او نه خوشه بهوی نه خوشی تعاونه کوم مردن bale لبارې او نه خوشی و ازانم بو ان بس کردو تیګه یشته باشه کتی بچوک هیڅ چی تر هبه منی بلیت نه سپاس bale مشتګ لري هه کې منی ګرانه کات اوشتا چیا دایکا او تی اتوانین لیره بمینو بشو بدن چن باشا هر وحب و اگرکش اتوانین دارکی اوان بکر بینین اوشتی کشهینی سپاس کردنه پیاو پیرکا او تی تنکی اوکش تن با چاکا کموا او براسته پیاوی که زور جیوازا باشو مهربان درکه به دایکا وا درکه به وابد استا هندی داری اگر بینه باشا پیره ما توانه تموش تک بکر او زور باشا او ماوی که زور رو بطنی علیره اجی با چی اوه لیره و دور للده که اجین والد چون که نزیک شاخکه یا چون که با پیرم راوچیه راوچیه که باشا و ورد راوکه با ورد چلم ناو اجی؟ بله اوان زور در شاخکن هنه داری ششونه که دوری لده که درکون ای خوایا ایم بخته که زور باش من هبو کم شو لدر و نمای نوا لوانی ورچکان ایمه هم بخوردهایا بله تو راسته که هرچه نبا دگون درکون بله من هیچ کاته لی مالو خو من نم بینیوا تو هرگیز لیره نت بینیوا من جده هاتوا اما راوچه اکی باش هر وکو با بیرم بیروکه اکی باشا باشا والد تو به هیچ شویگ بیری دیکو باکت نکی لیواتی مردون بگو من بیریانکم خود ازانی من کرم و هر وها با پیرشم هیا با پیرم کسی که زور باشه بله وایا با پیرت کسی که باشه باشه او تواو بو زور سپاس گورم اتوه آوازو بروی نا اتوه کمی چی تر بمینی توه لگل والد خصب کهی والد هیچ هاوره چی لم شوینه نیو لگل کسی جیاری نکردو من اتوانم حالی بگرم تو از بینه نه من امد بو حالی گرم ها او دامنه زور سپاس والد گلیس که که ایو هشتا رو نکه و دیاره هشتا دیکم بخبره باشه برو بخوا شو شاد شو شاد دایکه هشتا بخبری؟ ماوی اکی زور روش توی کچکم وانیا؟ لگل والدو باپیری اقسمانه کر بوی زورم پیچو قصه چی تانه کرد؟ لسر زور شد قسمانه کرد یک اگلوانه باپیری والد راوچه اکی زور باشا او باسی ازمونی باپیری کرد لراو کردنا دایکه ایم زور ببخد بون کشو نماینو لای دارستانه که چون که یعنو چوان ورچکان لوی درکوون آی چند ترسناکا دایکه و دیاره پیاو پیرکه کسی که زور باشه لوانه وابید منیشی وادارم با پیرم کسی که آوا زور باش بید و مهربان بید باشه پیرین با استبخوین دی باشه زاره نا لشوانی خود با استابارون بردوان با سگه بچوکه بلام وک سگی رو وایه او وایه سگی که زور سیره هر که تنگ نخوش بکوید یک سر لشوینی خوی آوسته من شمیر سگی که وام هبید دی برو زور سپاس بو یرمت یکت شاینی نیا چی؟ خو تی بینی بارون، او چیه؟ تو یاری اکید؟ پیرینگیان، تو آماده بوید؟ بله دایکا آوکت زناکات؟ نه باشه زور باشه دی والد، ایمش بابروین چه گالیس که کلی بخوری؟ نه خیر، اگر سریش بکوم لای دارکان ده ابزم. پیرینو کرزاکت، ام شوبون به دو هاوری باشی یکتر. بله وایا. اگر یک شویتر بمینی توا، او کنی رویکت پیشاندم که دوزیم متوا. بده خوا. باشا پیرین با پیری تو چونه؟ دی پیم بله. من نزانم چونه. چون که هرگیس اوم نبینی وا. هیوا دارم با پیری توش، وکو با پیری من وابت. دل نیام که وایا زور باشه استا ابه مالاوایی تان لیب کهین بو مهربانه کتان زور سپاس گذارم خواد لگل پیرین خواد لگل والد خواد لگل گورم کمی چی تر رگا که لبردم تان ابهت بدو بشوا ابه بلای راست آبرون زور سپاس دکم گورم پیاوی کی پیری مهربان وایل پیرین کرد بیر لبا پیری خویب کاتوا که هرگیز نبینی وا ووا بیری اکردوا با پیری پیاوی کی زور باش بیت باو شیوه پیرین بیری لی اکردوا هرچنده او شوینی با پیری لی اجیل فرانسایا هشتا لرگانو زوریان ماوا پیرینو داکی نزدیکی ایتالیا ابنوا لا هوتیل کی بچوک امن نه ولا ترستی دو پولیس پرسیاران لیکن دوی پرسیار ولام کی زور افرت کی جوان لپیش پیرینو دای کی در اکوت او ازانه پیرینگ چون بوکیتی جینا کشر سال لمو پیش دیار نماوا پیرین توشی که شیکی تربت القیده هاتو لا چیرو کی پیرین دو دایک بخشین بو هموان شر مواسرين هيوا بخشين بو هموان دي شر مواسرين براوا دلی خون بجین داوا